بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 33. Sure El-Ahzab Medine'de nazil olmuştur. 73 ayettir. Ahzab, Hizb'in çoğuludur. Topluluk, grup, bölük, parti gibi manalara gelir. Her gün mutat olarak devam edilen dua devetine Kur'an cüzünün 1/4'üne de hizip denir. Bu surede Müslümanlara karşı savaşmak üzere birleşen Arap kabilelerinden bahsedildiği için bu isim verilmiştir. Rivayete göre bir takım ileri gelen müşrikler Uhud savaşından sonra Medine'ye gelmişler. Münafıkların lideri Abdullah bin Übey'in evine misafir olmuşlardı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunlara kendisiyle görüşmek üzere eman vermişti. Bu görüşme esnasında Resulullah'a sen bizim taptıklarımızı diline dolamaktan vazgeç. Onlar menfaat sağlayabilir, şefaat edebilir de, biz de seni Rabbinle baş başa bırakalım dediler. Orada bulunan Müslümanların canları sıkıldı, onları öldürmek istediler. Bunun üzerine verilmiş olan emanın bozulması konusunda Allah'tan korkmalarını ve kafirler ile münafıkların sözlerine boyun eğmemeleri Resulullah'ın şahsında müminlerden isteyen şu ayet nazil oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Ey peygamber! Allah'tan kork. Kafirlere ve münafıklara boyun eğme. Elbette Allah her şeyi bilmekte ve yerli yerince yapmaktadır. Rabbinden sana vahyedilene uy. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Allah'a güven. Vekil olarak Allah yeter. Allah bir adamın içinde iki kalp yaratmadığı gibi zihar yaptığınız eşlerinizi de analarınız yerine tutmadı ve evlatlıklarını da öz oğullarınız olarak da tanımadı. Bunlar sizin ağızlarınıza geliveren sözlerden ibarettir. Allah ise gerçeği söyler ve doğru yola eriştirir. Araplar arasındaki bir geleneğe göre bir adam karısına sen bana anamın veya ananın sırtı gibisin dedi mi, o kadın kendi anası gibi sayılır ve artık o adam ona yanaşamazdı. İşte buna zihar denirdi. Ayette bir insanda iki kalbin bir arada bulunmadığı gibi hem annelik hem de zevceliğin hem başka soydan evlatlık hem de gerçek oğul olma vasfının birleşemeyeceği anlatılmaktadır. Kur'an Araplardaki bu iki geleneği zihar ve evlatlık edinmeyi tanımamıştır. Zihar yapması halinde ceza olmak üzere kefaret hükmü getirilmiştir. Bak Mücadele 58 1. ve 4. ayette Araplar arasında akıllı kişilerin iki kalp taşıdığı yolundaki inanca işaret olunduğu da bazı tefsirlerde belirtilmektedir. Ud'uhum li'abâihim huve aqsatu indallâh fe'in lem te'lemû âbâ'ehum fe'ikhvânukum fi'd-dîni ve mevâlîkum وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا وأزواجه أمهاتهم onları evlatlık edindiklerinizi babalarına nispet ederek çağırın. Allah yanında en doğrusu budur. Eğer babalarının kim olduğunu bilmiyorsanız, bu takdirde onları din kardeşleriniz ve görüp gözettiğiniz kimseler olarak kabul edin. Yanılarak yaptıklarınızda size vebal yok. Fakat kalplerinizin bile bile yöneldiğinde günah vardır. Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Peygamber müminlere kendi canlarından daha yakındır. Eşleri de onların analarıdır. Akraba olanlar Allah'ın kitabına göre mirasçılık bakımından birbirlerine diğer müminlerden ve muhacirlerden daha yakındırlar. Ancak dostlarınıza uygun bir vasiyet yapmanız müstesnadır. Bunlar kitapta yazılı bulunmaktadır. Önceleri müminler bir aile gibi birbirlerine mirasçı olurlarken bu ayetle mirasçılıkta akrabalığa öncelik verilmiştir. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا Hani biz peygamberlerden söz almıştık. Senden de Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan ve Meryem oğlu İsa'dan da evet biz onlardan pek sağlam bir söz aldık. Allah bu sözü doğruları doğruluklarıyla sorumlu kılmak için aldı. Kafirler için de çok acıklı bir azap hazırlandı. Hicretin 5. yılında Kureyş ve Gafatan kabileleri topluca Medine üzerine yürümüşler. Müslümanlarla ittifakı bulunan Medine'deki Beni Kureyza kabilesi de ihanet ederek onlarla birleşmişti. Böylece düşman ordusunun sayısı 12 bine varıyordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem istişare ederek Araplarda adet olmayan bir savaş taktiği uyguladı. Medine çevresine hendek kazdırdı ve askerlerini hendekten çıkan toprakların ardına mevzilendirdi. Düşman hendeyi aşamadı. Bir ay kadar süren kuşatma sırasında yardım alamayan Müslümanlar bunaldılar. İşte bu durumda bir mucize meydana geldi. birden ortaya çıkan soğuk bir fırtına düşman çadırlarını söküyor, ateşlerini söndürüyor, atlarını ürkütüyor, düşmanı toza boğuyordu. Müslüman askerlerin etrafında sahipleri görünmeyen seslerden tekbirler eşitiliyordu. Sonunda düşman perişan oldu, çekip gitti. Daha sonra da Beni Kurayza kabilesinden de bu ihanetlerinin hesabı soruldu. İşte aşağıdaki ayetlerin bu olay hakkında nazil olduğu rivayet edilmektedir. Ey iman edenler! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani size ordular saldırmıştı da biz onlara karşı bir rüzgar ve sizin göremediğiniz ordular göndermiştik. Allah ne yaptığınızı çok iyi görmektedir. Onlar hem yukarınızdan hem de aşağı tarafınızdan, vadinin üstünden ve alt yanından üzerinize yürüdükleri zaman, gözler yıldı, yürekler gırtlağa geldi ve siz Allah hakkında türlü türlü şeyler düşündüğünüz zaman, işte orada iman sahipleri imtihandan geçirilmiş ve şiddetli bir sarsıntıya uğratılmışlardı. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا Ve o zaman münafıklar ile kalplerinde hastalık, iman zayıflığı bulunanlar, meğer Allah ve Resulü bize sadece kuru vaatlerde bulunmuşlardır diyorlardı. Rivayete göre onlardan biri, Muhammed hem bize İran ve Bizans'ın fethini vaat ediyor, hem de biz korkumuzdan meydana çıkamayıp hendek kazıyoruz demişti. Onlardan bir grup da demişlerdi ki, ey Medineliler, Yesribliler, artık sizin için durmanız sırası değil. Haydi dönün. İşlerinden bir kısmı ise gerçekten evlerimizde emniyet yok, evlerimiz emniyetli değil diyerek

size karşı pek hasistirler. Hele korku gelip çattı mı, üzerine ölüm baygınlığı çökmüş gibi gözleri dönerek sana baktıklarını görürsün. Korku gidince de mala düşkünlük göstererek sizi sivri dilleriyle incitirler. Onlar iman etmiş değillerdir. Bunun için Allah onların yaptıklarını boşa çıkarmıştır. Bu Allah'a göre kolaydır. Korku gidince ise diye başlayan cümle aşağıdaki şekillerde de manalandırılmış. Hayra pek düşkün adamlar tavrıyla sizi keskin dil ile incitirler. Mal düşkünlüğünden dolayı ince sözlerle size sokulurlar. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أن بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما Bunlar düşman birliklerinin bozulup gitmeleri evhamı içindedirler. Müttefikler ordusu yine gelecek olsa isterler ki çölde göçebe Araplar içinde bulunsunlar da sizin haberlerinizi uzaktan solsunlar. Zaten içinizde bulunsalardı dahi pek savaşa gitmezlerdi. Andolsun ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikredenler için güzel bir örnektir. Ayette Hazreti Peygamber'in Allah'ın hoşnutluğunu kazandıracak davranışlarda bulunmak isteyenler için mükemmel ve canlı bir örnek, en büyük fazilet numunesi olduğu anlatılmaktadır. Böylece Resulullah'ın hislerine mağlup insanları memnun etmek ve onlara pratik değerlerden mahrum bir takım nazari kaideler öğretmekle görevli olmayıp onun hedefinin insanlığa ameli kaideler öğretmek ve bu kaideleri kendi yaşayışıyla izah ve tarif etmek olduğu anlaşılmış olmaktadır. Binaenaleyh onun hayatı ve sireti incelenirken bu nokta asla gözden uzak tutulmamalıdır. Müminler ise düşman birliklerini gördüklerinde işte Allah Celle Celaluhu ve Resulünün bize vaat ettiği budur. Allah ve Resulü doğru söylemiştir dediler. Bu orduların gelişi onların ancak imanlarını ve Allah'a bağlılıklarını artırdı. Allah biraz güçlük ve sıkıntıya katlandıktan sonra zaferin müminlere ait olacağını müjdelemiş. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de müttefik orduların kısa bir süre sonra geleceğini, biraz sıkıntıdan sonra da sonucun müminlerin lehine olacağını haber vermiştir. İşte burada bu vaatlere candan inanan müminlerin teslimiyetlerine işaret olunmaktadır. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ يسيرون فريقا Müminler içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler var. İşte onlardan kimi sözünü yerine getirip o yolda canını vermiştir. Kimi de şehitliği beklemektedirler. Onlar hiçbir şekilde sözlerini değiştirmemiştirler. Çünkü Allah sadakat gösterenleri sadakatleri sebebiyle mükafatlandıracak, münafıklara da dilerse azap edecek yahut da tövbe ederlerse tövbelerini kabul edecektir. Şüphesiz Allah bağışlayıcıdır, esirgeyicidir. Allah o inkar edenleri hiçbir fayda elde edemeden öfkeleri ile geri çevirdi. Allah'ın yardımı savaşta müminlere yetti. Allah güçlüdür, mutlak galiptir. Allah ehli kitaptan onlara müşrik ordularına yardım edenleri kalelerinden indirdi ve kalplerine korku düşürdü. Bir kısmını öldürüyor, bir kısmını da esir alıyordunuz. Müşrik kabileler gittikten sonra gelen vahiy üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlara emretti ve Müslümanlarla olan ittifaklarını bozup hainlik eden Beni Kureyze adlı Yahudi kabilesi üzerine yürüdü. Müslümanlar 25 gün kadar bir süre Kureyzalıların kalesini kuşattılar. Sonunda kale Müslümanların eline geçti. Allah Celle Celaluhu onların yerlerine, yurtlarına, mallarına ve ayak basmadığınız topraklara sizi mirasçı yaptı. Allah'ın her şeye gücü yeter. وَاَوْرَثَكُمْ اَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ وَاَرْضًا لَمْ تَطَعُوهَا وَكَانَ اللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةِ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا Allah onların yerlerine, yurtlarına, mallarına ve ayak basmadığınız topraklara sizi mirasçı kıldı. Allah'ın her şeye gücü yeter. Ey Peygamber, eşlerine söyle, eğer dünya dirliğini ve süsünü, refahını istiyorsanız, gelin size boşanma bedelini vereyim de sizi güzellikle salıvereyim. Ayetin nazil olduğu sıralarda artık Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aşağı yukarı bütün Arabistan'a hakim durumdaydı. İçtimai hayatta büyük değişiklikler meydana getirmiş. Artık fakirlik yerine refah ortalığı kaplamaktaydı. Bu şartlar altında Hazreti Peygamber'in hanımları da umumi refahtan pay almayı arzulayarak Resulullah'tan bazı ziynet eşyaları ve daha iyi bir geçim istemişlerdi. İşte bu sırada gelen vahiy Hazreti Peygamber'e yine eskisi gibi sadelikten ayrılmaması emredildi. Böyle bir emir dünya hayatına düşkün her geçen gün, gücüne güç, servetine servet katmak için çarpınan maddeperest bir insan tarafından tebliğ edilmiş olamazdı. Şayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zevcelerine de bu umumi refahı sağlamış olsaydı, en küçük bir itirazla karşılaşmazdı. Ne var ki Resulullah yaşantısını ve yaşantısının sadeliğini asla değiştirmeyecekti. Cemiyetin yaşantısında ne kadar değişiklik olursa olsun, dünyanın geçici ziynetleri Resulullah'ın evinde yer almayacak. Nübüvvet haremi dünya alayişinden uzak kalacak. İktidar sahiplerine örnek olacaktı. Hazreti Peygamber'in hanımlarından gelen istekler üzerine nazil olan bu ayete tahir, serbest bırakma ayeti denir. Netice itibariyle hanımları refah ve zinet yerine Hazreti Peygamber'i tercih etmişlerdir. Eğer Allah'ı, peygamberini ve ahiret yurdunu diliyorsanız bilin ki Allah içinizden güzel davrananlar için büyük bir mükafat hazırlamıştır. Ey peygamber hanımları, sizden kim açık bir hayasızlık yaparsa onun azabı iki katına çıkacaktır. Bu Allah'a göre kolaydır. وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا Sizden kim Allah'a ve Resulüne itaat eder ve yararlı iş yaparsa ona mükafatını iki kat veririz ve ona cennette bol rızık hazırlamışızdır. Ey peygamberin hanımları, siz kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz. Eğer Allah'tan korkuyorsanız yabancı erkeklere karşı çekici bir eda ile konuşmayın. Sonra kalbinde hastalık bulunan kimse ümide kapılır, güzel söz söyleyin. Ayette geçen emir her ne kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımları için buyurulmuş ve onların özel durumları

وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وترى وكان أمر الله مفعولا Allah ve Resulü bir işe hüküm verdiği zaman inanmış bir erkek ve kadına o işi kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Her kim Allah ve Resulüne karşı gelirse apaçık bir sapıkla düşmüş olur. Resulüm, hani Allah'ın nimet verdiği, senin de kendisine iyilik ettiğin kimseye eşini yanında tut, Allah'tan kork. Allah'ın açığa vuracağı şeyi insanlardan çekinerek içinde gizliyorsun. Oysa asıl korkmana layık olan Allah'tır. Zeyd o kadından ilişiğini kesince biz onu sana nikahladık ki evlatlıkları karılarıyla İlişkilerini kestiklerinde o kadınlarla evlenmek isterlerse müminlere bir güçlük olmasın. Allah'ın emri yerine getirilmiştir. Bu ayette zikredilen ve Kur'an'da adı geçen tek şahıs olan zat Zeyd ibn-i Haris'tir. Çocukluğunda esir düşmüş, Hazreti Hatice onu köle olarak satın almıştı. Hazreti Hatice'nin kendisine hediye ettiği bu çocuğu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem azat edip evlat edinmişti. Resulullah Zeyd'i çok severdi. Ona halasının kızı Zeynep binti Cahş'ın nikahlamıştı. Fakat Zeynep Zeyd ile geçinemedi. Zeynep asıl bir aileden geldiği için bir köle azatlısıyla evlenmek istememiş, ancak bu yönde vahiy gelince onunla evlenmişti. Zeyd'e bir türlü ısınamamış, bu yüzden de ona karşı asaletiyle övünmekten geri durmamıştı. Zeyd bir süre daha buna sabretti ise de sonunda Allah'ın Resulüne varıp Zeynep'ten ayrılmak istediğini söyledi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hoşnutsuzluğun sona ermesi için ayrılmalarını uygun bulduysa da bunu Zeyd'in yüzüne söylemedi. Ona sadece karını yanında tut dedi. Hazreti Peygamber'in içinde gizlediği şey Zeynep'in sonradan kendisine zevce olacağını bildiği halde bunu açıklamamasıdır. Bu konuda uydurulan bir takım isnatların aslı yoktur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Zeynep'in güzelliğine hayran kaldığı için onunla evlenmiş değildir. Zeynep onun halasının kızıydı ve Peygamber isterse onu her zaman görüyordu ve istediği zaman da onunla evlenebilirdi. Ma kana alen nebi min haracin fima faradallahu leh sünnetallahi fillezine halev min qabl وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ

وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا. Ey Peygamber! Mihirlerini verdiğin hanımlarını Allah'ın sana ganimet olarak verdiği ve elinin altında bulunan cariyeleri, amcanın, halanın, dayının ve teyzenin seninle beraber göç eden kızlarını sana helal kıldık. Bir de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendisiyle evlenmek istediği takdirde kendisini peygambere hibe eden mümin kadını diğer müminlere değil sırf sana mahsus olmak üzere helal kıldık. Kuşkusuz biz hanımları ve ellerinin altında bulunan cariyeleri hakkında müminlere neyi farz kıldığımızı biliriz. Bu hususta ne yapmaları lazım geldiğini onlara açıkladık. Ki sana bir zorluk olmasın. Allah bağışlayandır, merhamet edendir. Nisa suresinin 3. ayetinde 4'ten fazla evlenmeye izin verilmediği halde bu ayette Resulullah'ın 4'ten fazla hanımla evlenmesine müsaade edilmiştir. Resulullah'a has olan bu müsaadenin hukuki, içtimai, siyasi ve eğitimle ilgili sebepleri vardır. Turci men teşâ'u minhunne ve tu'vi ileyke men teşâ'u وَمَنْ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا. Onlardan dilediğini geriye bırakır, dilediğini de yanına alırsın. Bıraktığın hanımlardan arzu ettiğini tekrar yanına almanda senin üzerine bir günah yoktur. Böyle yapman onların mutlu olmalarına, üzülmemelerine ve hepsinin senin verdiklerine razı olmalarına daha uygundur. Allah kalplerinizde olanı bilir. Allah hakkıyla bilendir, halimdir. 28 ve 29. ayetlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarına onunla birlikte kalmak veya ayrılmak şıkkından birini seçmeleri teklif edilmiş. Onlar

ve hane-i saadetine karşı nasıl davranacaklarını, birbirlerine karşı nasıl muamele edeceklerini bildirmektedir. Buna göre bir kimsenin başkasını rahatsız etmemesi, evinde huzur ve istirahatını bozmaması, davet edildiğinde bildirilen zamandan önce gitmemesi, yemekten sonra fazla oturmaması gerekmektedir. Bir şeyi açığa vursanız da gizleseniz de şüphe yok ki Allah her şeyi gayet iyi bilmektedir. La cunaha aleyhinne fi abaihinne ve la ebnaihinne ve la ikhwanihinne ve la ebnai ikhwanihin ve la ebnai ikhwanihin ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا Peygamber hanımlarına hitaben perde arkasından konuşmayı emreden ayet inince, onların yakın arkadaşları biz de mi perde arkasından konuşacağız diye sordular. Bunun üzerine bu ayet indi. Onlara peygamberlerin hanımlarına babaları, oğulları, kardeşleri, kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, kadınları, mümin kadınlar ve ellerinin altında bulunan cariyelerinden dolayı bir günah yoktur. Ey peygamber hanımları! Allah'tan korkun, şüphesiz Allah her şeye şahittir. Allah ve melekleri peygambere çok salavat getirirler. Ey müminler, siz de ona salavat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin. Allah'ın salavatı rahmet etmek ve kulunun şanını yüceltmektir. Meleklerin salavatı peygamberin şanını yüceltmek, müminlere bağış dilemektir. Müminlerin salavatı ise dua anlamına gelmektedir. Allah bütün müminlere, peygamberlerine salat ve selam getirmelerini emretmekte ve ona saygı göstermelerini istemektedir. Allahümme salli ala Muhammedin demek salat, Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü demek de selamdır. Peygamberimizden rivayet edilen çok sayıda salavat-ı şerife vardır. Bunları okumak mümkün olduğu kadar çok çok salat ve selam getirmek, peygamberin sevgisini celbeder, şefaatine sebep olur. وَالَّذ۪ينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَكْتَسَبُوا فَقَدْ اِحْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَاِثْمًا مُب۪ينًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِلُوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا مؤمن erkeklere ve mümin kadınlara yapmadıkları bir şeyden dolayı eziyet edenler şüphesiz bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir. Ey peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve müminlerin kadınlarına bir ihtiyaç için dışarı çıktıkları zaman dış örtülerini üstlerine almalarını söyle. Onların tanınması ve incitilmemesi için en elverişli olan budur. Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Andolsun iki yüzlüler, kalplerinde hastalık bulunanlar, fuhuş düşüncesi taşıyanlar, şehirde kötü haber yayanlar, bu hallerinden vazgeçmezlerse, seni onlara musallat ederiz, onlarla savaşmanı ve onları şehirden süpürüp çıkarmanı sana emrederiz. Sonra orada senin yanında ancak az bir zaman kalabilirler. Hepsi de lanetlenmiş olarak nerede ele geçirirlerse, yakalanır ve mutlaka öldürülür. Allah'ın önceden geçenler hakkındaki kanunu budur. Allah'ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın. يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا خالدين فيها أبدا

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما أي إيمان edenler Allah'tan korkun ve doğru söz söyleyin. Böyle davranırsanız Allah işlerinizi düzeltir ve günahlarınızı bağışlar. Kim Allah ve Resulüne itaat ederse büyük bir kurtuluşa ermiş olur. Biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler. Sorumluluğundan korktular. Onu insan yüklendi. Doğrusu o çok zalim, çok cahildir. İnsana yüklenen emanet, işlenmesinde sevap, terkinde ikab olan ibadet ve davranışlarla akıl ve düşünce kabiliyetidir. Kulluk ve akıl emanetine riayet edilmezse zulüm ve bilgisizliğe sapılmış olur. Bu emaneti vermekle Allah Celle Celaluhu insanı teklifleriyle sorumlu tutmuş ve böylece onu imtihan etmiştir. Allah bu emaneti insana vermekle münafık erkeklere ve münafık kadınlara, müşrik erkeklere ve müşrik kadınlara azap edecek, inanan erkeklerin ve inanan kadınların da tövbesini kabul buyuracaktır. Allah bağışlayandır, merhamet edendir. Şirk, iman ve amel hususunda Allah'a ortak koşmak demektir. Bunu yapana müşrik denir.